ñu ñaan audience. Nee na su ko defee ñu ñaan audience nag. Dem toog ak président. Dem toog ak kilifa ak réew mi. Président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñun Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ju ñu nit ñi wóoloo ci yàlla la bàyyi. Nee na président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñoom Serigne Sid mënuñoo ëpp yàlla ndax teranga ju leen jaam ñi raamalee yàlla leen ko ràng. Su dee ci Serigne Sid. Bu dee ci wàllu Serigne Sid. Yàlla la soob mu def ci xoli leen nag. Yàlla la soob mu def ci xoli leen nag. Ñu ne ñun kët kër bay Serigne Touba lañu yaakaar. Ñooñee ne nu ndey kër maam borom Touba radiallahu anhu lañ yaakaar. Wala Cheikh Sidy lañu yaakaar. Wala ñenn ñi ne kër Cheikh Sidy radiallahu anhu lañ yaakaar. Waaye du njaboot lëggee yu bay Serigne Touba bu dëggu ci yàlla lool la yàlla fariñ fee Serigne Touba foye ko Cheikh Saadou Abi foye ko limaamu foye ko keneen jaare ko ci seen njaboot. Kon ñun ñi fi def bu ñu yàq lëggee yu mag ñi. Nee na kat googu pal wala jooju daraja wala googu ngëneel kilifa yooyee amewuñ ko ci ni ñu juddoo ñu ngi ko ame ci sonn guñ sonn ci yàlla ba yàlla xam ne yeyoo nañ ko mu rang leen ko rang moomee di dem ba laawaale doom yi ba laawaale ñi fi toog tey kon ku ne war nga xam ne li nga am yàlla la ko jox. Su dee ci président moom itam amul njëgam Alhaji Malick amu ko Cheikh Sidy amu ko Mbaxu yàlla waaye kenn amu ci loo jëndee lool yàlla. Nee na moo tax moo xam kilif teefuk président de la République la gumu yilife nit ñi wala kilif teefuk Serigne Sy gu ñu yilife taalibe yi kenn amu ci njëgam yàlla daal la soob mu yenkee wal leen ko. Kenn ci ñun bañ a ëppale nit boppam. Su ko defee nag ni ñuy def kenn ci ñun bu mu ëppalee boppam nit. Yaakaar naa ne lii suñu ko doxalee ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel. Nee na yaakaar naa ne bu ñu doxalee nii kilifa diine yi waxtaan ci lu defar réew mi borom parti yi waxtaan ci lu defar réew mi ñëpp di waxtaan ci lu defar réew mi te bañ nag defar nag ci loo jëme ci sa poos. Nee na kon yaakaar na ni réew mi baax. waaye kon kenn ku nekk ne xam na yàllaay borom. waaye nag loolu liñ ciy mbubboo daal ku ne da ngay xam ne yàllaay borom. sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waa Quraysh dana ñëw di ko laaj mbirum ahlul kafi. nee na yunt yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bokki Quraysh sam ye ñëwoon nañ di ko laaj mbirum gaayu xunt moomee yàllaay wax ci alquran de muy ashabul kafi. mu daal di wax na rek dem leen bëllëg. ah mu ne leen dem leen boo lëggee ngeen yonente bi ne dem leen boo lëggee ma tontu leen. yàlla ne ko ah gis nga sa bopp léegi génn nga ah te nag dafa fàttee wax incha allahu nag yàlla ne ko ah sama ndaw li yaa ngi gis sa bopp nag léegi ba dootoo ni incha allahu. waaw maa ngi leen ak bëllëg. waaye baax na danaa la seetaan nag gaañu boo lëggee de. ba nga xamee ne mbir ma tàtt na. bëllëg jotee nag gars yi ñëw yonente bi xool leen ñu xool ko mbir mi ni kàkk. mu tiis ko lool. ah yonente bi nag cib arab nag xawaam lu ko naqari ndax moo ko waxoon. yàlla ne ko yow de. yàlla ne ko ah li la dal yaa ko teg sa bopp de. soo bàyyi woon ak sa bopp. soo ma bàyyi woon ak sa bopp. man mi la yónni. man mi la yónni. loo dugg dana ca dugg. kon loo dugg ma dugg ca yow. comme nga doyloo nga sa bopp. waaye nag gannaaw da ngaa doyloo sa bopp rek. yaa ngoog gaañaangoog li ñu la laaja ngoog na tontu ñëw. tontu ñëwul. tontu ne kàkk rek kat. yàlla ne ko bu ma amati de. yàlla ne ko ah danaa la xett li waaye bu ma amati de. wala taqulanna li cheyin minni faacilun dalika gadan illa an yasha allah. nee na alquran ja daal di ñëw nag la taqulanna li cheyin minni faacilun dalika gadan illa an yasha allah waskur rabbaka isa nasita. nee na ko bul wax di menn mbir bu dogatu ci menn mbir bu jigee ci menn mbir te waxoo bu neexee yàlla waaye boo ma bëggee boo bëggee saxe boo waxatee gaañi nit deema geesu xam ne lu sotti ma na. su ko defee it kilifay diine ji. nee na su ko defee kilifay diine ji itam. il faut que ñuy waxtaan ak nit ñi di leen delloo si nànk par étape ba ñu dellu si ci li nga xam ne fii ridallahi wa rida rasuli. waaye kilifay diine yi nañ mu daaraante nit ñi nañ naxanteeg ñoom nañ raayanteeg ñoom di tabal ndànk di leen digal li yàlla bëgg di leen tere li yàlla bañ di leen ko jéem a miinal ndànk te bañ na këtëb ci seen kaw bakkan ku ko tereendoo yi mu tàmm yëpp yaa ko rey duñ la ci déggoog yow. Abdou it bañ a wax ne ñii rus daa leen ba du ma doxal loi. Abdou itam kay borom réew mi bu mu ne man de jëmm yi ci sama kanam dama leen a rus ba teggi fi yoon nag. Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex. Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex. Waaye luwa moom. Waaye yoon nag moom. ñëpp ci bokk yam. Moom daal ñëpp ci bokk yam. Xam ngeen luwa mooy lan. Nee na luwa mooy lan. Mooy la yàlla wax ci alquran. Mooy la yàlla wax ci alquran ja. Ne dëgg mooy luwa. Yàlla nee dëggay luwa. Allahu huwa alhaq wa alhaq huwa Allah. Way nee na yàlla dëgg yàlla luwa mooy dëgg. Yàlla nee su dara desu lee lu dul génn dëgg pour wax ko ngir man. Yàlla nee na su dara desul nag lu mooy analyser dëgg ba mu taxaw nii nga war koo wax ngir sama jëm. Su boobaa. Bu boobaa daal. Kunu qawwamina bil qist pour lan shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum aw il walidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Waaye nee na bu boobaa atte woo leen wala seedeente leen ci dëgg doonte yëf yi ci sa bopp la dal wala sa jege ñaare sa baay wala sa yaay wala sa kenn nee na xam ne ku munti doon yàlla ko ëpp intérêt ci yow rek mun ko ragal. Yow Abdourazis. Nee na boo ne yow Abdourazis. Yéen yàllaay wax. Nee na yàllaay wax ni Abdourazis. Xanaa du maa la bind Alhaji Malick. Xanaa du maa la bind Alhaji Malick. Foo bàyyi ko fu mu bàyyi ko. Fan nga bàyyi ko foo Alhaji Malick bàyyi ko. Alhaji Malick gën a jur tax doo wax sama dëgg gi. Alhaji Malick gën a jur tax sama dëgg gi doo ko raf tax nit ñi. Waaye su dee yëkkit fenk ko ci boppam Alhaji Malick. Bu dee yëkkit nag moom bu dee yëkkit nag teg ko ko rek. Su fekkee ne kooy yaakaar ab dërëmam la. Bu fekkee ne kooy yaakaar dërëm ci moom la. Dana jeexle man du ma jeexle. Waaye xam ne boo ko waxul dëgg itam dana jeexle man du ma jeexle ci maa ngi lay nekk. Féetee nag man ko def li ma bëgg. Waaye raf tax ko dëgg gi rek te féeteeg man. Ma téyel la sama bopp. Su ko defee man yàlla ma téyel la sama bopp. Dëgg noonu lay doxee. Dëgg noonu lay doxee. Waaye réew mi dafa di réewu jamono bi ñu nekk li ma neex ak ki la neex rek. Waaye réew mi dafa dem ba ci jamono jii ñu nekk li ñuy dunde moom mooy li la neex ak ki la neex. Loolu du dëgg. Te loolu kat du dëgg. Te itam maa ngi yëgal président di yëgal kilifa yi fi nekk. Ne jamono bi laaj na la nga xam ne fuqaha yi waxoon nañ ko qabla na. Sëriñ bi nee na mu ngi yëgal borom réew mi di yëgal kilifa gépp ku fi teew wala ku fi teew sax na ko jotal ku ko teewul nee na la borom xam-xam yi waxoon. tuxdatu linnaasi aqdiyatun bima sababu min alfujuri. Waaye nee na ate loi d'urgence yooyu yëf yi xew na rek xew na nee na kët na jonn nee ko kët na jonn rek def na rek daldi ko ko def rek bul nit dara. Sëriñ si taxaw tem. Su ko defee sëriñ si taxaw tem. Président ak gouvernement bi taxaw tem. Président bi ak gouvernement am taxaw tem. Assemblée bi taxaw tem. Assemblée bi taxaw tem. Yépp ñu teg ko ala siraat al-mustaqim. Yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam. Lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko woon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jikko. xana ay teggin ak ornalante ba am li ñu bëgg yàlla yàlla sóob ci wow yoon. képp ko képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñoo ñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alqouraniya. waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag. bañ a fab aaye yàlla yeeg xadis yi yonent bi di ko firee nu leen neex. ngir ragal gouvernement bi. ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox chèque boo touché. ak ragal léegi tey nga wuute ceeg nit xalaat dootu la may chèque boo touché. Seydou Alhaji Malick dafa waxtaan ci Zawiya ba ca Tivaouane. Mame Alhaji Malick dafa ma sa waxtaan ci Zawiya ba ca Tivaouane. baal leen ma sax waruma jël sax exemple ci Seydou Alhaji Malick. ngeen baal ko ah kay nee na wax ak nun sax taamu ca di jël. di jël nattukaay ci baay Alhaji Malick. ak yàlla gën a màgg Alhaji Malick. yàlla gën a màgg Alhaji Malick. moo gën a màgg Rasulullah. moo gën a màgg Rasulullah. kay di yàlla wax. nee na kon kay nañ jël exemple bi ci yàlla rek. te jëfe li mu santaan. te jëfe li mu santaan. bàyyi li mu tere. bàyyi li mu tere. dafa waxtaan ca Zawiya ba ca Tivaouane. Mame Alhaji Malick dafa ma sa waxtaan ca Zawiya ba ca Tivaouane. ba bët setee. ba bët setee nag. suñu bàyyi Mayora Sall radiallahu taala anhu bàyyi Serigne Abbas radiallahu anhu. góor gi Mayora Sall bàyyi Serigne Abbas Sall bu Louga woon tel na yàlla dolli ngërëmam. suñu bàyyi Birame Gaye ñoom. ak góor gi Birame Gaye bu nayoo be. Mor Boy Lo. góor gi Mor Boyloo. Baye Ablaye Gueye bu Fassel. Góor gi Ablaye Gueye dëkk ca Fassel. Baye Alhaji Abdusalaam Lo. Góor gi Abdusalaam Lo. Sëriñ Aliou Bagnom. Sëriñ Aliou Bangoumba. Ndekee nee na ñooy waxtaan wa dafa tàng. Ah ñu daje nag dem ne góor gi day waxtaanam bi bi tàng na jër. Góor gi ma yoro. Góor gi ma yoro sàll nag jógee ca ñoom. Ne ko Seydoul Xawmi reer yëpp dañ ko jéggi bi. Ci Seydoul Xaaju Malick ne ko Seydoul Xawmi daf ko ko daan wooye. Mu ne ko la bay ko mu ne ko waxtaan bi day dañoo jéggi reer yi ñëpp a fande ndax waxtaan wu tàng. Ah mu ne ko waxtaan la. Ah mu ne ko yéen li ma doon def ak yéen waxtaan la tuddam. man na ndax génn naa qaala allahu qaala rasulullah. Mu ndax wax ji la mu yàgg génn na yàlla ne yonent bi ne. Mu ne ko déedéet. Agul ji ma yor sàll ne ko déedéet. Mu ne ko kon man dañ la yónni woon dama doon jotal dem ne ci kon man kay dañ maa yónni woon ndaw laa la doon jotal dem leen ci kama yónni bon. Looli. Sëriñ bi ne looli nag. Ñun ñëpp boobu collaboration ci la ñu war a ànd te mu nekk lu sincère ci ñun. Nee na ñun ñëpp boobu lëngandoo ci la ñu war a lëngoo te muy dëgg ci ñun nag. Man sax démb dama ne jubal Sénégal ak Mauritanie yal na tegu ci dëgg ndax mu continuer. Nee na moom sax dafa ni jàmm ji ñi ci diggante Sénégal ak Mauritanie yal na tegu ci dëgg ndax mu continuer. Yal na buñ ko teg ci naxante. Yal na buñ ko teg ci naxante. Kon lépp day yàqu jeer waaye yal na bu mu am. Kon lépp day yàqu ji waat waaye yal na bu mu am. Yal na lépp tegu ci dëgg. Yal na lépp tegu ci dëgg. Te lii nga xam ne moom la yal na dogal ci diggante Mauritanie ak Sénégal yal na lamb adduna bi yëpp. Te jàmm ñii di ñiit ci diggante Mauritanie ak Sénégal ñiit googu yal na lambaaduna bi yépp fu ay ma sa takke yal na fa jàmm ñiit. Yàlla defal ñu ko it ci biir Sénégal ba ñëpp àndaloo nekk la. Yàlla defal ñu ko nag ci biir réew mi bu yem ci ñaari réew yi rek biir réew mi itam ku fi ŋaayoo woon ak sa morom yal na ngeen toppante pasu. Fa tabaar su neexee yàlla. Nee na fa tabaarakallaa bu neexee yàlla. incha allahu sama digganteeg yéen ak sama wax bi ngeen di déglu benn changement du ci am. Nee na bu neexee yàlla ak képp kuy doomu réew mi nee na sa digganteeg moom mii lii ngeen di dégg muy génn ci moom di jëm ci nun génn ak coppaliku du ci am. su dee président. bu dee ci président bii yilif réew mi. jotewuma ak moom lu ma koy xeexe. moom day jotewul ak moom lu ma koy xeexe. su dee doomu soxna. bu dee doomu soxna ju ne ci réew mi. ñoom ñëpp nangu naa fa buum dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga dema dellul ca kër ga. ñoom ñëpp jox na leen boppam joxin woo xam ne nangu naa fa buum def ci baatam doomu soxna jum ci dem nga war ci koowam ba fa la soob nga ne ko dellul fa nga jóge. allahumma ba mu des ñaar. loolu li muy joxe lépp nag ba mu des ñaar. lépp loo xam ne ne gis naa ko muy wàññanti ci diine ji jëm ci peuple bi. lépp lu mu gis muy wàññanti ci diine ji jëm ci xeet wi nag. ak di teqale nit ñi. ak di teqale nit ñi. abdu dana ca def lu ma man doontale la ma ca bëgg du ma ko am. abdu dana ca def lépp lu ma man doontale ma ca bëgg sax du ko ca am. lu doomu soxna yi seetit ba xam ne lii war na am ñu def ma ndaw la pour ma njotal ko. lépp lu doomu soxna yi seet ba ne lii war nañ koo tawat ñu def ko muy seen ndaw itam jox ko ko. jëm ci gouvernement bi. jëm ci nguur gi. dana ko wax. dana ko wax de. su dee jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi. bu dee lu jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi it. dana ko wax. dana ko wax de. noppi nag bokk ci say soldaar yow mi ñu yëgal loolu di la dimbale sama kemte leen ko. bu ko defee nag bu la ko jotalee ba noppi wala bu la jotalalee ba noppi nag day walbatiku bokk ci say soldaar yu lay dimbale ndax nga am la nga bëgg. bokk na ca li nga xam ne lii ñu ngi koy ñaan ndegam mën na am. nee na mi ngi bokk ci ñuy ñaan kilifa yi ndeg mën naa am. dafa am daje bu ñu mas a daje ci foir ba la ñuy waxe. nee na am na daje bu ñu mas a daje ca foir ba bële. bu ndakaarum. ñu am luñ fa ñaanoon ci jamono Kader Fall yal na ko yàlla yërëm. ñu am luñ fa ñaanoon booba ministre de l' éducation nationale jojo jamono mooy Abdoul Kader Fall. ci affaire njàng mi. mooy affaire njàng mi. nañ ko tuddee ci. nee na état généraux lañ ko tuddee woon defe naa. waaw. waxoon na ci ay dëll yoo xam ne bëggoon na ko loolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi. maa ngi koy ñaan man Abdoul Aziz ànd ak Orma ak teggin ngir jëmmi yàlla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu. am na point yu ca Kader Fall su lu ñëwoon yoo xam ne lii njëriñ la lu jëm ci diine ji xale yi nee na loolee moom mii mi ngi koy beesal di nekk ndawal jullit yépp di ko ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbaleñ ci. su loolu passé. su loolu wéyee nag. am na loo xam ne lii am na kilifa gu ñëwoon ca man ca tiwaawan. Am na lu xew loo xam ne kilifa ñëwoon na ci moom mii ca tiwaawan. Te loolee sax dafa waroon bañ ma ko waxee ma dal di gis jàng ma jànxari jàng waxtaan ceeg moom. Te nee na lool googee kilifa ba mu ñëwee ci tiwaawan ca saase ba mu de ba mu ko wanee gannaaw rek si mu ne dafa waroon gis ma jànxari jee ministère bii toog te yore ak tey biir réew mi waxtaan ceeg moom. Waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko. Su ko defee waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko ca. Waaye na ma jéggal gëj a gise gi wér a diggee tax. Waaye ma jéem sa nijaay ne nga jéggal ko gëj jigéen gëj a gise wér a di rek ko waral. Ne man lépp loo xam ne nii war naa ko soxla fii war naa ko jaarale ci yow. Ndax moom nee na lépp lu mu soxla ci réew mi ci yow mii la ko war a jaarale. Yàlla atte na. Nee na yàlla atte na. Kilifa googee ci seen kanam mu waxtaan ak man ci affaire daara yi. Kilifa googee dafa waxtaan ak sëriñ bi ci kanam njaboot gépp ci mbirum daara yi alquran yii. Ma tontu ko la ma ko tontu. Sëriñ bi daal di koy tontu la ma ko tontu. Fekk daara yi li ko sos man xam naa ko bu yàgg. Fekk daara yooyu nag ñuy ñaawlu li ko sos moom xam na ko bu yàgg. Ndax am na ci ñu ma sa waxtaan man ëpp na fukki at. Ndax am na ñu ci waxtaan ak moom lu yàgg lu ëpp fukki at. Waaye nañ ma ko nettalee ma gis ne doxin wii du jëmul kër. Waaye bañ ko ko nettalee mu gis ne doxin wii jëmul kër. Ma noppi ca. Ca la ca daal di noppi. Waaye ñu ngi ñaan. Waaye sëriñ bi ne mi ngi ànd ak jullit yi ñaan. Ngeen dimbale ñu yéen ñi nga xam ne yàlla fab doole boppam teg ci seen loxo ngeen wutu ko ci jaamam bi. Yéen nguur gi yàlla fab doole boppam dénk leen ndax ngeen wutu ko ci jaamam ñi. Du ma leen sant lu leen lu ngeen mënul. Nee na moom day du sant kenn lu mënul. Waaye am naa xam-xam bu wér ni yéen ñi ak seen i pexe lu ngeen tëral. Da ngeen ci mën a jaar am foo xam ne fii liñ bëgg dañ ko am. Waaye nee na xam ne ci yéen pexe tabaarakallaahu yoo xam ne yii lu ngeen xalaat ba tëral ko insha allah ñoom ñii daan ci am lañ bëgg. Yàlla du jiital kenn ba noppi di rocc loxoom ci moom. Waaye yàlla du jiital kilifa ba noppi rocc loxoom ci moom. Soo ko wane yaa ma fi teg rek. Soo wane yàlla yaa ma fi teg rek. Lii ñi nga ma dénk soxla nañ ko. Lii gii njaboot nga ma dénk daa soxla ne nangam. Ak li ma nekk ci seen kanam manuma dara ndegam andula ci. Ak li ma doon seen kilifa manuma ca dara boo ci àndul yow yàlla. Dimbale ma ci ba li ñu bëgg su ma mënul lépp def ci leen. Yow yàlla dimbale ma kon ba li njaboot gi bëgg su ma mënul lépp def ci dara. Daara. Nee na daara. Cheikh Alhaj Omar xam-xamam fu mu jógee. Cheikh Alhaj Omar Fouti yu xam-xamam boobu ngeen di dégg fan la ko jàngee. Maam Morante Sali. Maam Morante Sali radiallahu anhum. Maam Balla Aïssa. Maam Balla Aïssa. Maam Maara Mbacke. Maam Maara Mbacke. Waay Sëriñ Layeen. Maam Sëriñ Layeen. Sëriñ Diassaan. Sëriñ Diassaan. Ndax teguñu ay alluwa ci seen lupp ya. Mu ñooñu ndax jaaruñu woon ay jamono ñu fab yi alluwa teg ci seen i lupp. sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla jàngalu ko. mu ndax sallallahu alayhi wa sallam fitna luñ ko sax ci jàngal ko. ba naj ko. ba day fitna jee yegg na ba ñu xaw bañ naj ko nag ba ku slëf. ba mu ànd ak fitna. ba nga xam ne xaw naa sonn slëf. te itam yàlla wax na sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ca Ubay ibn Ka'b nga jàng alquran mu déglu la. te kat yonent bi sax yàlla weesu naag moom foofu lañ wàcce alquran ji moom yëpp terewul yàlla ne ko yow sama ndaw lii demal ci Ubay ibn Ka'b mu jàng alquran ji nga déglu mu nga jàng ci kanam mu déglu la. man kat sama xalaat rek la mën a wax. ñu bi ne moom day xalaatam la nu mën a wax. teg ko ci njort lu rafet ak yaakaar. teg ko ci njort lu rafet ak yaakaar nag ni mën naa ne. waaye du ma jéem a damm loxol kenn wala ma xeex ak kenn du ma ko def. waaye moom du jéem a damm loxol kenn wala muy xeex ak kenn loolu du ko def. du ma jàkkaarloo kenn nit ñaan la ci ñaanin woo xam ne dafay ànd ak xotti orbaan ñàkk tegee. nee na du jarnoo kenn di la ñaan soxla boo xam ne lu mu ko wéy wéy ci moom day ànd ak. xotti xormaak ñàkki teggin. bi ma wóoree ne ci Sénégal la bokk. bi mu ko wóoree nag penn ni ci réew mi la bokk. su fekkoon ne damay doxal adduna dama naan da citoyen la. buy doxal bu doon doxal adduna day wax citoyen réew mi la. su ma fekkee duñ mu dégg sama kàddu sañ naa fi wax. su ko defee mu ne man bu may wax ñuy dégg buñ dul dégg man sañ naa wax rek. loolu du ma ko àndeeg sama mbokk yi di doomi soxna du ma ko àndeeg gouvernement bi nga xam ne ñoom la yàlla teg dina réew mi seen doom. waaye googu xotti xorma moom du ko àndeeg moromu doomu soxna yam doomi soxnaam yi mu àndal bokk réew mi du ko jëfanteeg gouvernement bi nga xam ne moo ñoom a bokk réew mi. waaye àndam yooyu yépp nag. waaye na àndak yooyu yépp nag. duma def masla boo xam ne bii daf may jural ak maasale. Abdou daal du def masla bu koy jural maasal ñu maasale ko. Waaye sañ naa nag lu ma gis te réew mi soxla ko ma defee ni suñ ko defee mu baax ma wax dem. Waaye sañ na nag lépp lu mu gis ne réew mi soxla nañ ko buñ leen ko defalee mu baax sañ naa ànd ak ñu ko bëgg ñu bokk ko tawat. Sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public. Sénégal gépp war ngal kapp Sénégal gépp xam nañ moom mii mooy ay yëngu-yëngu mooy lu mu jëf ci poosam wala lu ñëpp bokk. Bitim réew it xam nañ. Bitim réew it kay xam nañ loolu. Kon nag bëgg nañu ñu dimbaleñ ci dara yi. Sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbale leen ci daara yi. Man ci daara la bàyyikoo. Moom mii ci daara la bàyyikoo. Sama baay ci la bàyyikoo. Baayam ci la bàyyikoo. Ay sëriñam ci daara lañu bàyyikoo. Ay sëriñam ci daara lañu bàyyikoo. Te njàngum daara. Te njàngum daara kat. Am njàngum matt. Am njàng taal matt di jàng. Ak alluwa. Yore alluwa. Leer ya cay bàyyikoo. Leer ya cay bàyyikoo. Manul bàyyikoo ci film. Manul bàyyikoo ci film. Manul bàyyikoo ci électricité. Manul bàyyikoo ci taal électricité. Manul bàyyikoo ci kaye. Manul bàyyikoo ci kaye. Ñu dimbaleen ci loolu. Nañ ñu dimbale ci daara yi. Ba noppi nag kem ca lay lu ngeen man ngeen dimbale ko ci ñaane daara yi. Kuy dimbale nag nga xool sëriñ ba taalibee wër looy dimbale nga dimbalee ko ko. Andak ñu bàyyi leen la nga xam ne moom la seen maslaha laaj ca doxal seen daara ñu def ko. Andak nag ñu bàyyi leen ñu liibar ñoom sëriñ saab taalibee la seen maslaha laaj. Si ñu di ko doxalee seen daara ñu jox leen sa sañ-sañ ñu di ko def. Bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorog. Waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimé daara nañ supprimé dorog. Bala ñoo supprimé daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi koo ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na wàlle ñu arrêté leen. Waaye bala ñoo supprimé daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nar a alal doomu aadama yi. Lii day moom laa ko man. Nee na moom day lii la wax. Te itam su ngeen seetee. Te it nee na bu ñu seetee nag. Su fekkee ne ay fen la man ruusuma ku ma ne Abdou li nga wax du dëgg. Nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu ruusul ku jóg ci yéen ne ko Abdou li nga wax du noonu. Su ko defee. Su ko defee nag. Asaatiiga yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diine ji. Jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji. Ñu def leen ci kanam mu jullit yi ñu di leen xamal diine. Ñu di ñu waxtaanee mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñu tëralee l'islam bu mag si. Waaye bu ñuy wax histoire l'islam fii ci réew mi nañ dale ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat yaag seen xam-xam yaag seen jëfandiku ya ba melal nu ñii nu mel tey nañ koy waxtaane. Ndax yàlla xañ nañu ay fuqaha. Mu ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko. Ndax yàlla xañ nañu ay awliya. Ndax yàlla xam nañu nag ay gars yi yàlla ci biir réew mi. Ndax yàlla xañ nañu ay sulaha. Ndax yàlla xañ nañu nit ñu yàlla yiwal ba seen i jikko baax. Ndax yàlla xañ nañu ay ulama. Ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam. Ndax yàlla xañ nañu sunni yéen. Yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna. Xañ nañu. Yàlla xañ nañu yooyu qualité. Xam-xam amu fi. Ndax xam-xam amul ci réew mi. Amu fi. Amu fi en kay. Ñu ne ñun nag xamuñu dara. Ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamu leen dara ñu ne yàng ne xamuñu dara. Alquran gi fi nag alquran ja ca Bakar fii du benn la. Alquran jii ñuy jàng ci Sénégal moog ja ñuy jàng ca Kaffa ko benn. Yaa boo ñun ñuy jàng wala laaliina. Boo yaa boo sax nuy ko jàngee bu ñee ne wala daaliina ñun ñu ne wala laaliina. Siinu Bilal in ànd ak Mbaye Siin. Yor ndax Bilal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd Chine bu tooy xeppaam ñetti tomb di ko wax Chine mu wax kong arab yi di ko ko ree yi weex yonent bi ne ree ji def leen ci ndànk Chine Bilal gi lu mu wow Chine su tooy xepp la fa yàlla. Bu ñu toroxal suñu bopp mel ne mag ñi liggéeyu ñu wala ñu fi nekk duñu boroom yi xam-xam nit du tuutal boppam. Waaye sëñ bi ne bu ñu toroxal seen bopp mel ni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon mais ba yar nu ci lii mel ni nun melu nu nenn waaye nit ku baax du tuutal boppam. Fa tabaarakallahu ay nit ak fii yoo xam ne jàng nañ fi. Nee na fa tabaarakallahu nit yu jàngee ci réew mii ngi fi. Soo demee ci universitaire yi. Boo demee ci universitaire yi yore diplôme yi. Ci français. Ci tubaab. Ak lakaarab. Ak lakaarab. Duñu leen mënal dara. Duñu leen mënal dara. Ñun ñu xëy rek. Ñun ñu xëy rek. Ne duñu dara. Ne duñu dara. Ne ñu jéggi ñu jàng. Nañu jéggi ñuy jàng. Ana li fi mag ñi bàyyi woon. Ana li fi mag ñi bàyyi woon. loolu mooy dox ci Sénégal. Nee na Sénégal looloo fiy dox. Ragal ko wax wala ñeme ko wax. Xanaa kay ragal a wax wala ñeme ña wax a fi ne kay. Xam ngeen ne am na. Waaye ñëpp xamandoo nañ ni loolu am na. Bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah. Nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi. Bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddeewul. Bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddeewul woon. Yàlla ne laa tabdiila li kalimaatillah. Yàlla nu ko tere day laa tabdiila li kalimaatillah. Looli. Looli. Bokk na ci jangoro réew mi. Bokk na ci jangoro réew mi. Sénégal Sénégal daal dafa mel ni ñi fi nekk woon jànguñu xamuñu dara dara. Sénégal daal dafa mel ni ñi fi nekkoon daal ay xutumba lañ jànguñu dara xamuñu dara. Kon nag. Kon nag. Yal nañ yàlla muusal ci loo xam ne lii koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti. Waay yal nañu yàlla muusal ci coppatiku soppeeku goo xam ne. Koom-koomu adduna lañ la jëndee wala nga di ko wut tax nga def ko. Baye Serigne Touba bi mu fi nekkee. Maam borom Touba radiallahu anhu bi mu fi nekkee. Ay tubaab nekk fi. Ay tubaab nekk fi. Am ñoo xam ne dañu jëng jëm ci tubaab ya ngir luñ ca am. Am ñu daan jëng di dem ci tubaab yi ndax luñ ca am. Mu ne waylun liman ila nasara maala li kay yana la miknatan wa maala. Mu daal di ca def nekk da benn bayt ëpp na ko sax xëy na. Waylun liman. Waylun bugg. Waylun mbugal xur ca safara. Bugg. Yàlla waylun bugg. Waylun xur. Waylun xur. Fan. Fan. Ca safara. Ca safara. ñeel na ka nga xam ne jëng na jëm ci tubaab yi pour jële ca daraja ak alal ju mu dunde. Ñeel na doom aadama ji jëng fekk tubaab yooyoo weddi yàlla ndax mu am ca daraja ak alal ju mu dunde. Loolu ba tey nag mën na dox ci réew mi. Loolu kat luy dox ci réew mi la ba tey. Soppi hadith. Soppi hadith. Wala soppi aaya. Wala wëlbati aaya. Teddadil mag ñi fi nekkoon. Teddadil mag ñi fi jiitu woon. Te lu fi nekk ñooma. Te lu fi nekk kat ci yu mag ñe. Mag ña lañu fi bàyyi su dul dara ca yàlla li ñuy def ñun du dara ca yàlla. Waay mag ñi fi nekk nekkoon kay lañ doon def ak nañ meloon bu dul dara fa yàlla ngëllawoonun li ñuy def du dara fa yàlla. Fab tariqa def ko jaasi. Fab tariqa def jaasi. Di ko doge sa bopp morom. Di ko doge cere sa bopp morom. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Benn la wala téeméer la. Mu astaghfirullah moom benn la wala téeméer benn rek la. La ilaha illallah ñaata la. La ilaha illallah ñaata la benn. Allahumma salli. Allahumma salli. Si yàq bay bari na. Nee na tëggiinu julli ci yonente bi bari na. Waaye jëmul fenn lu dul sallallahu alayhi wa sallam. Waaye jëmul fenn lu ma ci sallallahu alayhi wa sallam. Sakkoo woo ko ci kenn nit ku dul yàlla. Sakkoo woo ko ci kenn ku dul yàlla. Ndax yàlla dafa ne. ndax yàlla ni. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii kon nag ya ayuha alladina amanu sallu alayhi. yàlla ne maan ak sama malaika yépp kat julli nañ ci sama ndaw lii sama soppi bi ba noppi kon yéen ñi nga xam ne dugg ngeen ci dairatul limaani julli leen ci sama ndaw lii sama soppi bi. ñu ne ko ya rabbi samicna. ñu ne ko yàlla dégg nañ li nga wax. waaye des na. waaye des na de. kii nga wax ne julli nga ci moom sant ñu julli ci moom. waaw yow sa soppi bii di sa ndaw nga julli ci moom ak say malaika digal nañu julli ci moom. moom dafa leer ñun ñu lëndëm. moom day leer ñu lëndëm. mu gudd lool ñu gàtt lool. mu gudd lool ñu gàtt lool. mu set lool ñu tilim lool. mu set lool ñu tilim nukk. kon nag buum su dangee dañ koy yeew ci bopp yëku kuuy. kon nag buum su dangee wolof ne nañ koy yeew ci bopp yëku kuuy. nangu nañu. kon nangu nañu. waaye service bi delloo nañ ko ci yow. waaye kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw lii. delloo nañ la ko. yow yàlla daal. kon yow yàlla daal. salli alayhi. salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam. ndax ca lay gën a matee. ndax ca lay gën a matee. su dee ñun rek du mat. waaye ndax bu dee nun jaam ñi rek du mat. ndax salaatu boobu du moom la ñuy def ca Touba. moo ndax du boobu salaatu la ñuy jàng ca Touba. wala déet. wala déet ah kay. jàmmalaay na. jàmmalaay na ah kay. jaamal na. jaamal na. tibaawan na. tibaawan na. Cheikh Saadou Abiy. nim saag fële nag. Cheikh Sidiya. Cheikh Sidiya radiallahu anhu. ndax Touba. mu ndax Touba. suñ dee julli bopp la ñuy si jóote. boo demee bu ñuy julli dañuy tëpp seen bopp bi seen jëg seen bakkan wala seen i bëti woom rek la ñuy samp toog. moo suñ dee rukkoo. mooy boo demee Touba ñuy rukkoo. ndax dañuy jaaxaan. mu ndax dañuy jaaxaan bu ñuy rukkoo. sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan jullee. sallallahu alayhi wa sallam nu mu daan jullee. jëm bu tedd boobu la daan rapp ci suuf. jëm bu tedd boobu xar kanam ba la daan def mupp ci suuf. ak bëti oomam ja. ni sukk ni rukk bëti oomam. su tusbaar jotee noonu la ma jàng xarit yi def doon ci li mu ngi ferla. ma xarit jëng ak portefeuille ministère am yépp day fab kanamam gi dëpp ci suuf samp bëti oom ak ma ke loxam si jotal yàlla. Su taaya desee ba Bachirou Diagne sëriñ Dakar day bank ñeenti baaramam tàllal. Bachirou Diagne nii bu jullee ba war a sëlmal wala mu ne ci ñaari rakk kay buy taaya day bank baaramam yépp tàllal bu sànnikaay bi ak bu dëy bi di ko yëngal wala mu ne ko sàtt di taaya. Maamu Seydou Hadj nag noonu la daan defe. Nee na maamam Seydou Hadj Malick noonu la daan jullee. Kon nag bu day bu lépp niroo. Kon bu lépp niroo. Ci lu ñu santoon. Ci lu ñu santoon. Ñun ñi ñu ko sant la na war a dox suñu diggante bu ñun ñu ñu ko sant nag la na war a dox suñu diggante bu war noo teqale. Xaw ñu ko def. Am. Nee na waru la am. Il faut ñu dimbale suñu bopp. Nee na fokk ñu dimbale suñu bopp. Fab suñu bopp boole ko nekk benn. Fab suñu bopp boole nekk benn. Te mu nekk dëgg. Te muy dëgg ci ñun. Dimbale gouvernement bi gouvernement bi dimbale ñu. Dimbale nguur gi nguur gi dimbale nu. Nañu dimbale Abdou Diouf. Nan la ñuy dimbalee nguur gi nun. Bu kenn yóbbu sa bopp wàcc ñi ci des. Bu kenn yóbbu sa bopp wàcc ñi ci des. Bu ñu teju ak wax ak moom ba noppi génnaat. Waaye bu ñu ànd tëjoo ak moom wax ba noppi génnaat. Naan ko président ker sama ci yóbbu waaye ma bokkuma ci. Naan ko président jotaayu keroo ba kat ker sama ci yóbbu waaye man bokkuma ca. Loolu du dëgg. Du dëgg. Nee na du dëgg. Te lii jaar ci réew mi nañ ko ko wax carrément. Te ne lii xew ci réew mi nañ ko wax borom réew mi carrément. Abdou It na jàpp ñi nga xam ne ñoo koy wax dëgg taf ci boppam. Abdou itam ñi ko nangoo wax dëgg ñëpp na leen jegeñal boppam. Képp koo xam ne kii soo ko waxee sa bopp nga koy wax wala nga bëgg ko boole nit ñi mu déglu la bañ la ñàkk a teg. Képp koo dikkate ci moom di ko wan sa bopp wala boole ko nit ñi na la déglu na am waaye boo ko wanee gannaaw nawet ci la nga ko waxoon. Mu ubbi buntam parti fi nekk yépp su ma nuroo ñëpp moo chef de parti ñu seet dañuy waxtaane. Na ubbi buntam woo chef parti yépp yépp donte peuple yépp neexu ñu woo it mu wax ak kilifa yi. Kilifay diine ji fi nekk. Kilifay diine ji fi ne. Ku ci bokk feneen it koo ci gis ormaan ko teral ko. Waaye ku ci.